Eindelijk na jaren wordt er voor het eerst over de klimaatcrisis in het Caribisch deel van ons Nederlands Koninkrijk gesproken tijdens het commissiedebat Koninkrijksrelaties. Maar komt dit eigenlijk niet te laat voor een eiland als Bonaire, waar de zeespiegel met rassenscheden stijgt en de toenemende hitte onontkoombaar is? Dat zometeen. Maar eerst, de rechtszaak over het zelfdodingsmiddel X is begonnen. Meer hierover nu in het uitgebreide NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, die zaak over het middel X dient in Arnhem. 7 verdachten staan er terecht voor het in stand houden van een systeem waarbij dit zelfdodingsmiddel werd verstrekt. Ze hebben allemaal een link met de coöperatie Laatste Wil. Die vindt dat iedereen het recht heeft zijn eigen levenseinde te bepalen. Voorafgaand aan de zitting werd er gedemonstreerd door sympathisanten van de verdachten. Onder hen Hans Speltenburg van de steungroep Dappere Burgers. Verslaggever Roel Pauw sprak met hem. Er wordt hier een spandoek uitgevouwen en vastgemaakt aan een lantaarnpaal. En de banner. Wat komt erop te staan? Baas over eigen sterven. In Nederland ben je geen baas over je eigen sterven, omdat hulp bij zelfdoding is verboden. Juist, want en daardoor zijn er 2000 mensen per jaar die toch zichzelf doden. Noodgedwongen alleen omdat ze geen naaststaande bij zich mogen hebben, omdat die 3 jaar gevangenisstraf riskeert. En noodgedwongen gruwelijk omdat de overheid een herenakkoord heeft gesloten om middel X. Dat mag niet worden verspreid, terwijl het wel een legaal middel is. Hè? Ik mag het niet kopen. Als conserveringsmiddel. Ik mag het wel kopen, maar niet in Nederland. En ik mag het niet verkopen als je weet dat iemand haar zelfdoding. Het is allemaal zo krom, het lijkt net de softdrugs-discussie. Maar goed, het is vooralsnog de wet die dat zegt. Ja, en vooralsnog, dat was bij euthanasie ook. Er is 30 jaar een euthanasiepraktijk geweest voordat. En toen kwam het bij de Hoge Raad uiteindelijk. En toen is er uiteindelijk na 3 jaar wetgeving gekomen. En dat zal hier ook moeten. Dus wij komen op voor de verdachten, maar ook op voor het feit dat 66% van de Nederlanders vindt dat iedere Nederlander meer eigen regie zou moeten krijgen over zijn zelf in te richten levenseinde. Dat je daarvoor niet afhankelijk bent van een arts, want die bepaalt dan of jij ondraaglijk lijdt of uitzichtloos. En dan moet je ook nog aan een hele ernstige aandoening lijden. Als je gewoon klaar bent met leven op je 75ste, 85ste of 95ste... dan mag je niet overlijden op een humane manier. Dan krijg je van de dokter niet pentobarbital in een drankje waardoor je rustig in kan slapen. Verslaggever Roel Pauw hoorde u in gesprek met Hans Speltenburg van de steungroep Dappere Burgers. Het dodental na een groot bootongeluk in Mozambique is opgelopen tot 94. Onder de doden zijn ook kinderen. Er wordt nog gezocht naar zo'n 30 vermisten. De slachtoffers zaten op een overvolle vissersboot die was omgebouwd tot veerboot. Aan boord waren zo'n 130 mensen. Ze zouden in Mozambique gevlucht zijn vanwege een cholera-uitbraak in hun regio, vertelt Afrika-correspondent Alice van Gelder. Ze waren onderweg vanaf het vasteland in het noorden van Mozambique naar een eiland, niet heel ver van de kust af, naar Ilha de Mozambique, eiland van Mozambique. Dat is een historisch eiland. En de autoriteiten die geven wel een opvallende reden eigenlijk waarom er zoveel mensen op deze veerboot zaten. En dat is dat er een cholera-uitbraak gaande is op het vasteland. En volgens de autoriteiten zouden deze mensen vertrokken zijn omdat ze zouden hopen op dat eiland gevrijwaard te zijn van cholera. Dus eigenlijk cholera ontvluchten. Volgens hulporganisatie UNICEF is het de ergste uitbraak van de ziekte in de afgelopen 25 jaar. Er komen steeds meer malafide en ondeskundige letselschadebureaus bij. De Letselschaderaad zag de afgelopen 5 jaar een toename van 25%. Slachtoffers van bijvoorbeeld een verkeersongeluk kunnen aankloppen bij zo'n bureau. Dat kan dan helpen bij het claimen van een schadevergoeding of het verzamelen van bewijs om de tegenpartij aansprakelijk te stellen. Deskundigen pleiten ervoor letselschadespecialist een beschermd beroep te maken om zo illegale praktijken te voorkomen. Bij een explosie vannacht in Amsterdam is een pui uit de gevel van een appartementencomplex geblazen. Niemand raakte gewond, wel zijn enkele appartementen ontruimd. Er is niemand aangehouden. Mensen die een kind verwachten lopen het risico op een boete als ze zich inschrijven bij meerdere kraamzorginstellingen. Aanstaande ouders doen dat vanwege de drukte bij de kraamzorg, maar volgens de koepel is inschrijven bij 1 aanbieder voldoende. Zij moeten altijd voor vervanging zorgen. De verkeersdrukte op de A7 valt mee. Sinds vanochtend zijn de werkzaamheden begonnen aan de snelwegbrug bij Purmerend. Volgens Rijkswaterstaat reed het op de A7 en de wegen daaromheen goed door. Wel was er volgens de ANWB een kwartier vertraging op de provinciale weg van Volendam richting Amsterdam. Het NOS-journaal. De werkomstandigheden voor buitenlandse journalisten in China blijven moeilijk, blijkt uit een onderzoek van hun belangenvereniging. Het gaat wel ietsje beter dan in coronatijd, maar vergeleken met 2019 is er niets verbeterd. Zo zeggen journalisten dat ze worden geïntimideerd en door de autoriteiten worden afgeluisterd en achtervolgd, vertelt correspondent Gary van Pinkster. En ook, en dat is echt het nieuw dit jaar, worden journalisten gevolgd ter plekke soms met drones. En dat is ook een beetje exemplarisch voor dat er sowieso steeds meer technologische middelen zijn, ook om correspondenten het werken hier lastig te maken. Ook wordt het steeds moeilijker om verslag te doen vanuit omstreden gebieden zoals uit Tibet of Xinjiang, waar de Oeigoeren wonen. Delen van Amerika maken zich op voor een totale zonsverduistering. In een strook van Mexico tot het zuidoosten van Canada wordt het rond een uur of 9 's ochtends lokale tijd donker. De burgemeester van de stad Niagara Falls zegt dat ze meer dan 1 miljoen mensen verwachten daar. Meer dan ooit op 1 moment naar de stad zijn gekomen. We are preparing for up to 1 million people visiting our city at the same time, which would be a record crowd. Even though we get 14 million people every year, it's over the year. It's not all at one time. To get 1 million at one time would be by far the biggest crowd that we've ever had. Ook in delen van Europa is een gedeeltelijke zonsverduistering te zien, maar niet in Nederland. Het weer, het is overal droog met zonnige perioden. In de loop van de dag meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 18 tot 22 graden. Vanaf morgen wordt het kouder en wisselvalliger. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Goedemiddag. Goedemiddag. Er staat een file op de A58 Breda richting Tilburg. Een auto met aanhanger met erop stenen en puin is over de kop geslagen. En dat ligt nu allemaal op de weg tussen Knopend Galder en Tilburg Centrum West. Geeft dat 13 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. Omrijden via Den Bosch, A27, A59, A2 en de A65. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Veel ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen. Maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. Ruitschade, wij regelen het met je leasemaatschappij. Opgelost, Autotaalglas. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om waardevolle postzegels, edelmetalen of uw testament. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. In ander positief nieuws, supermarktketen Jumbo stopt met kiloknallers. Hey, Jumbo stopt met kiloknallers, wat een geweldige stap. Jumbo stopt met kiloknallers, Jumbo, Jumbo, Jumbo, bedankt. Feestelijk nieuws verdient het om feestelijk gebracht te worden. Wat een geweldige stap, Jumbo. Bedankt namens iedereen die beter wil. Minder dier, meer plant. Pak het dier. Jumbo, Jumbo, bedankt. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor 1 euro. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten en je de controle teruggeven. ARAG, juridisch probleemoplossers. NPO Radio 1. PNN Vara. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. Hoe kan presentator Wilbert worden geholpen bij zijn worsteling met depressies en somberheid? Nou, vriendin en journalist Mette trok de stoute schoenen aan en probeert nu samen met een arsenaal aan positievelingen Wilbert elke week aan te moedigen in de podcast Wie redt Wilbert? Waarom in hemelsnaam doet Mette dit? Ja, en helpt dit alles om het sombere gevoel van Wilbert om te zetten in optimisme? Hoor je allemaal zo meteen. Maar nu eerst, klimaatcrisis in het Caribisch deel van ons koninkrijk. De Nieuws BV. Ja, daar word je ook somber van, want het Caribisch deel van ons koninkrijk ondervindt nu al gevolgen van de klimaatcrisis. De situatie is zo prangend dat een aantal inwoners van Bonaire samen met Greenpeace een rechtszaak aanspanden tegen de Nederlandse staat. En morgen worden de gevolgen van de klimaatcrisis in het Caribisch gebied voor de eerste keer besproken in de Tweede Kamer. Waarom nu pas? Dat bespreken met Faiza Oulassen, programmadirecteur bij Greenpeace Nederland. Goedemiddag, Faiza. Goedemiddag. Faiza, hoe groot is deze stap eigenlijk, dat het nu wordt besproken in de Tweede Kamer? Ja, groot, omdat het heeft eigenlijk veel te lang op zich laten wachten. En dat zeg ik omdat Bonaire, de overheid daar, heeft 4 jaar geleden al een verzoek gedaan aan de Nederlandse overheid van heen, laten we aan de slag gaan met de gevolgen van klimaatverandering. Vorig jaar heeft oud-politicus Ed Nijpels een rapport opgeleverd. Huh? 2 jaar geleden lag er een onderzoeksrapport van de VU, waarin werd verteld wat de gevolgen zijn van klimaatverandering, met name voor Bonaire. En je merkt toch wel, nu een aantal inwoners van Bonaire samen met Greenpeace naar de rechter zijn gestapt, 2 maanden geleden, dat er nu opeens een debat komt. Dus ik heb het idee, nu wordt de druk gevoeld om te gaan praten. Ja, precies. Eventjes met betrekking tot die gevolgen, hè, want er wordt dus al veel langer aan de bel getrokken als het gaat om de gevolgen van de klimaatcrisis op de eilanden. Welke gevolgen merken de mensen en de bewoners daar? Nou, wat ik nu al hoor en wat ook onderzoek laat zien, het is daar veel warmer dan het vroeger was. Mm-hmm. Airconditioning is geen luxe, maar een noodzaak. Veel droogte, daar hebben de boeren last van. Er zeggen boeren, hey, mijn zaden ontkiemen eigenlijk niet meer door de droogte, maar ook omdat het gewoon de bodem te heet is. Op sommige momenten is er juist hele hevige regenval, waardoor echt straten helemaal onder water staan en het water kan nergens naartoe, want er is eigenlijk geen watermanagement. Mensen zien nu al het koraal verbleken, zien ook de zeespiegel stijgen. Hè. Sommige delen staan nu al onder water. En omdat het koraal verbleekt, dat sterft af, zie je ook dat de natuurlijke buffers, hè, want koralen zijn eigenlijk ook een soort van golfbrekers, ja, zie je dat het eiland ontzettend kwetsbaar is. En dat heeft enorme gevolgen voor de veiligheid, voor de gezondheid van mensen, maar ook voor de economie. Denk aan toerisme, denk aan visserij. Dat staat nu allemaal onder druk. Aha, en wat kan de Tweede Kamer daar dan aan doen? Nou, de Tweede Kamer die moet denk ik gewoon actie ondernemen. Kijk, in Nederland, in Europees Nederland, of het nou Amsterdam is of Texel of Valkenburg, wij in Nederland hebben dijken, we hebben de delta's, we hebben vormen van watermanagement, we hebben overstromingsnormen. Wij komen niet zomaar met onze voeten in het water te staan. En als dat gebeurt, dan liggen er allerlei plannen klaar om actie te ondernemen. En je ziet dat het voor Bonaire, maar ook voor de andere eilanden in het Caribische gebied van Nederland, dat helemaal niet het geval is. En daarvan zou ik zeggen, je hoeft niet wachten tot de rechtszaak, tot de zittingen van de rechtszaak er zijn. Je kunt ook nu actie ondernemen om dat te fixen. Mm. Maar Faiza, als ik het zo hoor, dat zegt ook iets over de verhoudingen natuurlijk, hè, tussen politiek Den Haag en deze kleine gemeentes aan de andere kant van de oceaan. Er wonen amper 26.000 mensen op deze 3 eilanden. Als je kijkt naar die verhouding, hoeveel druk kunnen ze daar vanuit die kleine gemeentes eigenlijk leggen op Den Haag? Ja, dat is een goede vraag. Want ja, het zijn kleine gemeenschappen. En tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, er is ook niet veel nodig om dat soort kleine gemeenschappen te kunnen beschermen. Mm. We zien wel dat je echt een paardenmiddel nodig hebt als een rechtszaak om echt de druk op te voeren. Want dit is niet de eerste keer dat er wordt geroepen van, hey, er is wat aan de hand. Dat zien we niet alleen bij klimaatverandering, maar ook op andere vlakken. Hè. Er is natuurlijk heel veel armoede op de eilanden. En je ziet dat er gewoon heel weinig respons is vanuit de Nederlandse politiek. Ja, maar dan voelt zo'n rechtszaak toch meer als een pleister, hè? Voor tijdelijk. Want wat ik jou nu hoor vertellen is, het is gewoon een structureel probleem. Het is een structureel probleem. Kijk, ik denk niet dat een rechtszaak een pleister op de wond is. Want als er een rechtelijke uitspraak ligt in het voordeel van de inwoners van Bonaire, ja, dan heeft de staat zich daartoe te verhouden. En dan zal dat ook doorwerken op de andere eilanden. Hm. Want ik denk ook op andere vlakken. Ja, want eventjes voor de duidelijkheid, wat houdt de zaak precies in? Nou, de zaak betekent in feite dat de Nederlandse staat is voor de rechter gedaagd. Mm-hmm. En de inwoners van Bonaire eisen in feite: doe alles wat in je macht ligt, beste Nederlandse staat, om Bonaire en haar inwoners veilig te stellen tegen de gevolgen van klimaatverandering. En dat zit hem dan op twee dingen. Denk aan vormen van adaptatie, zoals dat heet. Dat betekent, hè, wat kan je doen om echt het eiland te beschermen tegen zeespiegelstijging en andere vormen van klimaatverandering. Mm-hmm. Zoals we dat hier in Nederland ook kennen, in Europees Nederland. En het andere is, wat moet je doen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Dus ja, je eigen uitstoot terug te dringen. Dat zijn eigenlijk de dingen die er geëist worden in de zaak. Ja, dus eigenlijk regels, paal en perk stellen aan de uitstoot, maar ook dingen doen waardoor die zeespiegelstijging niet zo snel gaat. Dan denk je tegelijkertijd ook aan de verantwoordelijkheid van die Caribische eilanden zelf. Hè? We weten dat er behoorlijk wat cruiseschepen aanmeren, bijvoorbeeld bij Bonaire, in de buurt van Bonaire. Wat kunnen de eilanden zelf doen ondertussen? Nou ja, kijk, ik vind het. De eilanden moeten denk ik alles doen wat in hun macht ligt om het eiland om zo duurzaam mogelijk te leven, maar ook om het eiland te beschermen. En tegelijkertijd, wij verwachten ook niet van Texel of van gemeente Amsterdam of van gemeente Valkenburg dat zij zelf dijken gaan bouwen of andere grootse maatregelen nemen om de voeten droog te kunnen houden. Dat is echt iets wat je op nationaal niveau moet beslechten. Dus ik snap dat er vaak ook wordt gekeken, ja, moeten de eilanden dat niet zelf doen? Maar wat kan je verwachten van een gemeente? Dus ik denk dat hier echt wel de Rijksoverheid haar verantwoordelijkheid moet nemen. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Wat verwacht je van de uitspraak straks? Nou, als je kijkt hoe groot het verschil is tussen inwoners van Caribisch Nederland en inwoners van Europees Nederland, in de mate waarin ze beschermd worden. Ja, dat is zo krankzinnig, dat is zo bevreemdend. Ik denk dat een rechter niet anders kan dan meegaan met de eisers, met de eisen van de inwoners van Bonaire. En dat betekent dat Nederland gewoon echt van de luie stoel moet komen en alles moet doen om Bonaire te beschermen. Ja. Maar ook dat we onze eigen uitstoot zo snel mogelijk moeten reduceren. Dat is wat ik verwacht. Helder. Dankjewel, Faiza Oulassen, hoofd klimaat en energie bij Greenpeace Nederland. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Gezichtsherkenning, misschien heb je het al gebruikt, hè? Want heel veel apps die maken daar gebruik van om bijvoorbeeld je bankieren te openen. Maar dat wordt allemaal gevaarlijk, zegt de Telegraaf. Cybercriminelen zouden met behulp van AI gezichten na kunnen maken, waarmee ze in kunnen loggen dus op onze accounts. En zo zouden ze dan bijvoorbeeld je bankrekening kunnen plunderen. Geen paniek, techjournalist Daniel Verlaan die zegt op X dat dit technisch helemaal niet mogelijk is. Deepfake heeft geen diepte, wat wel nodig is voor gezichtsherkenning dus. Ja, en dan moet je ook nog in zo'n phishingmail trappen, al worden die dan ook niet minder geloofwaardig daarop door AI. Hoe dan ook, hoe kunnen we ons gezicht nog redden? Vooral door alert te blijven, zoals Grace Jones hier doet in haar hit Strange. I've seen that face before. dans sa chambre, Joël et sa valise. On regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélod. La porte est claquée, Joël est barré. Nadat de Nederlandse regering in 2022 excuses had aangeboden voor het slavernijverleden van ons land, begonnen de onderzoeken naar dat verleden. En nu is er het rapport De Route naar Herstel, vol adviezen. En één van die adviezen viel ons op. Het dichten van het AOW-gat voor Surinaams-Nederlandse ouderen die in Nederland wonen. Ram Rabaransing is bestuurslid van platform Surinaams Diaspora. En al ruim 30 jaar bezig met de strijd voor rechtmatige AOW voor Surinaams-Nederlandse ouderen in Nederland. En hij is hier aangeschoven. Goedemiddag, meneer Rabaransing. Goedemiddag. Ja, bent u blij met deze aanbeveling? Wat ik in dat stuk heb gelezen, ja. Dat is het onderwerp is naar voren gehaald, maar er is geen inhoud. De inhoud waar ik mee bezig ben. Van waarom hebben wij daar recht op? Kijk, daar wordt alleen maar geschreven over van we missen. We hebben een AOW-gat. Ja. Maar het AOW-gat moet gedicht worden. Aha. En dat adviseer ik niet. Hoe moet het gedicht worden en wie gaat het doen? Nou, laten we dan dieper duiken in de inhoud, inderdaad. Ja. In Nederland bouw je per jaar 2% AOW op. Toen Suriname nog onderdeel was van het Nederlands Koninkrijk, gold dat daar ook 2% AOW. Ja. Suriname is sinds 1975 onafhankelijk van Nederland. Ik hoorde mensen nu al vragen, ja, waarom zou Nederland nog voor deze AOW'ers moeten betalen? Niet voor de AOW'ers die na 1975 in Suriname zijn gebleven of geboren. Mm-hmm. Het gaat om het deel Surinamers, of althans, 1957 is de AOW-wet ingegaan, mm-hmm. op 1 januari 1957. Wij hebben het over periode 1957 tot en met 1975. Aha. In die periode, in tussen die toen periode je in taal woonde. Okay. Was Suriname een rijksdeel, mm-hmm. een koninkrijksrijksdeel. En het koninkrijksrijksdeel was niet alleen maar Nederland. Het koninkrijk bestond uit Nederland, Suriname en Nederlandse Antillen. Ja, allemaal Nederlands paspoort hadden. Alle drie, ja. Nederlandse paspoort, alle drie gelijke rechten. En ja. dat is vastgelegd in het statuut van 15 december 1954. Yes. Staatsblad 503, daar mm-hmm. staat het in. Mm-hmm. Dat deze drie landen, het zijn geen drie landen, het zijn drie rijksdelen. Sorry, het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit drie platforms. Met allemaal dezelfde rechten, dus ook Juist. Allemaal recht op een AOW. OW, Juist, zoals precies. dat hier in Nederland geregeld is. Ja. En toch is er een gat ontstaan. Ja, en toen we hier in 1975 aankwamen, mm-hmm. zei SVB van je bouwt AOW op vanaf de dag dat je in Nederland bent gevestigd. En daar wringt de schoen. Zo is het niet, want wij zijn rijksgenoten, mm-hmm. geboren in binnen het Koninkrijk der Nederlanden, het deel Suriname, het ja. platform Suriname. Ja, er was natuurlijk nog een arbeidsgeschiedenis voor 1975, inderdaad. Juist. Juist. Ik begrijp het. Hoe is dat bij u persoonlijk, meneer Rabaransing? Want u heeft voor de onafhankelijkheid van Suriname ook een periode daar gewoond, hè, en Klopt. Gewerkt zelfs. Klopt. Waardoor u nu gekort wordt dus op uw AOW. Klopt. Hoeveel loopt u mis? 22% word ik gekort. Waarom? Omdat ik op 26-jarige leeftijd naar Nederland ben gekomen. Dus al die jaren dat ik in Suriname heb gewoond, mm-hmm. telt niet mee. En daar ben ik het niet mee eens. Dat stukje mis ik. Ja. En dat is koninkrijksdeel geweest. En dat moeten wij allemaal, niet ik alleen, allemaal moeten krijgen. Maar ik heb zelf geen probleem, omdat ik daar in Suriname ook 3 jaar ambtenaar ben geweest. En 37,5 jaar ben ik in Nederland ambtenaar geweest. Mm-hmm. Dus in totaal heb ik 40,5 dienstjaren bij de overheid. Ja. Dus ik heb een pensioen. Daarnaast. Ja, er zijn dus mensen die dat dus juist, niet hebben. En waar het om gaat is de grootste deel. Het grootste deel die in 1975 naar Suriname zijn gekomen. Uh-huh. Die hadden geen vaste baan. Die werkten niet bij de overheid dat er pensioen werd gestort. Zoals bij u. Hoe groot is die groep waar u het die over hebt? Die groep, in 2019 was het rond de 34.000 personen. Ja. En daarvan woonden er ongeveer 4.000 in Suriname. Mm-hmm. Dat zijn die mensen die geremigreerd zijn. Ja. En AOW mag je exporteren, zoals ze dat noemt. Je mag het meenemen als je dus ergens anders naartoe gaat. Als ergens anders ergens op, ergens je hebt ervoor gewerkt. Je hebt ervoor gewerkt. Juist. Het is jouw AOW. Uh-huh. Je mag hem meenemen waar je wil, in welke hoek van de wereld je wil gaan wonen. Ja, we kennen veel pensionado's natuurlijk die naar Spanje vertrekken. Juist, heel zo veel. Zo ook dus naar Suriname. Je mag hem meenemen. Dus 4.000 woonden daar. In 2019. Mm-hmm. En wat gebeurt er nu? De minister heeft, minister Carola Schouten van pensioen en armoedebeleid, die heeft op 4 oktober een brief gestuurd naar de Tweede Kamer, waar 3 punten in staan van dat de mensen uit Suriname, die moesten voor 25 november 1975 in Nederland zijn om in aanmerking te komen voor die AOW, de volle AOW. Ze moesten minimaal 18 jaar oud zijn. En ze moeten minimaal 20 jaar in Nederland hebben gewoond. En dan heeft u het over Nederland, het Europees deel van het Nederlands Koninkrijk. Europees, dus, want destijds was Nederland dus ook Suriname. Juist, het Koninkrijksreisdeel Europa. Maar dat staat nergens in de wet. En kijk, in de wet staat Staatsblad 281 van 31 mei 1956 in artikel 2 lees je ingezetenen. Dus wie heeft recht op een AOW-uitkering? Alle ingezetenen van het Nederlands Koninkrijk, juist, neem ik aan. Er staat ingezetenen in de zin van deze wet is degene die binnen het Rijk woont. Binnen het Rijk woont. Ja. En geen geboren en dat soort dingen. Nee, je woont. Helder. Alle jaren dat je binnen het Rijk hebt gewoond, heb je 2% opgebouwd. Het zo simpel is dat. Het is mij helemaal helder zoals u dat uitlegt. En u heeft uw wet goed op orde. En ja, dat u dat ook nog eventjes voor ons hier herhaalt. Hè? Ja, want er is nog wel eens discussie over, maar zo zit het gewoon. Nou, is er sprake geweest van compensatie voor deze groep? Dat is een andere groep, hè? Dat is een groep mensen. Maar dat heeft de minister een ander hoofdstuk van gemaakt. Ja. Kijk, mijn verzoek is, platform de Surinamse diaspora vraagt 2 dingen. 1, een eenmalige compensatie over de periode 1957-1975. Dat is 1, een eenmalig bedrag. Daarnaast het repareren, zoals wij dat noemen, en ook in de Tweede Kamer noemen we dat, het repareren van het AOW-gat. Dus bijvoorbeeld, mijn voorbeeld is, ik heb een gat van 22%, dan is het verzoek om het gat van 22% aan te vullen tot 100%, met terugwerkende kracht van 1 juli 2021. Ja. En waarom 1 juli 2021? Nou. Op 1 juli 2021 is het adviesrapport van mevrouw Joyce Sylvester ingediend. Aha. En die datum houden we aan in juli. Het is een heel belangrijke datum voor Suriname, omdat op 1 juli de slavernij was afgeschaft. Ja, we kennen natuurlijk Katie Cotty. Ja. Juist, en die hebben we vastgehouden. Mm-hmm. Van oké, we gaan niet terug naar 1975, maar laten we de datum van het aanbieden van het rapport nemen. Het is mij helder. Dus er zijn 2 dingen. U zegt nou die eenmalige compensatie, hè, waar minister Carola Schouten van de armoedebeleid, participatie en pensioenen het over heeft. Dat is trouwens €5.000. U zegt nou dat is een schijntje. Dat is niks. Dat is niks. Aha. 1957, 1975. Dat is niks. Ja, echt waar. Ja. Want mevrouw Schouten die zegt dus eigenlijk, zij spreekt, ik neem even een stukje uit haar brief. Mm-hmm. Deze regeling kent een flinke voorgeschiedenis. Het heeft lang geduurd voordat deze mensen gehoord werden. Ik heb meerdere Surinaamse ouderen gesproken over de verwachting die ze hadden toen zij naar Nederland kwamen. Het is goed dat we vandaag deze stap zetten om een gebaar te maken. Mm-hmm. En wij hopen hiermee recht te doen aan hun ervaring. Met andere woorden, mevrouw Schouten spreekt dus van een gebaar en van erkenning van deze ongelijkheid. Juist, dat is belangrijk, die erkenning. En dat is wel belangrijk, dus voelt u die erkenning ook dan juist, hiermee? Juist, het is erkennen, juist. Maar dat is niet voldoende. Juist, de 5.000 is niks, eenmalig. Mm. En in die tussenliggende periode vanaf 2019 tot en met het heden zijn er zoveel duizend al overleden. Ja. En aan de andere kant, als ik een rekensommetje maak over mezelf... Ja. 1957 en 1975, dan moet ik in werkelijkheid 30.000 euro krijgen voor die periode. Precies. Maar dat vraag ik niet. Ik vraag die 30.000 niet. Ik vraag nog zelfs minder. Ik zeg, geef me de helft. Ja. Meneer Rambo-Ratzing, mijn moeder die leeft van een AOW'tje. Het is niet heel veel, hè? Nee. En wat is dan de impact, want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad... op de mensen die op dit moment het geld mislopen? Die mensen, er is armoede onder tsunamis hier in Nederland. Echt groot armoede. Alleen, wij zijn een trotse volk. Wij laten het niet merken dat wij armoede lijden. Maar verborgen armoede. Verborgen armoede, die is er echt steeds. Die is er. En als je in contact komt met de mensen, dan zie je... Kijk, ik krijg ongeveer een kleine 700 euro. Stel, ik was geen ambtenaar geweest. Ja. Wat zou ik met die 700 euro doen? Huur betalen, gas, licht, water en daar eten. Stop, hoe zou ik dat doen? En ja, dan zegt iedere keer, iedere nieuwe minister... die komt bij sociale zaken, die zegt van... ja, maar je kan een AIO-uitkering aanvragen. Maar die AIO-uitkering, dat zitten adertjes onder het gras. Want heel veel van ons hebben een boedel in Suriname. Dus onroerende goederen die en dat onze wordt ook opa, meegeteld, oma natuurlijk. En onze voorouders hebben achtergelaten. Ja. Er zijn misschien 200 aandeelhouders en ik heb maar een klein stukje. Dan moet ik die AOW verliezen, AIO verliezen daarvoor? Dat is niet redelijk. Denk goed na wat je doet, man, en wat je zegt. Helder. Dank u wel. Ram Rabratsing, bestuurslid van platform Surinaamse Diaspora. Dat ben ik. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Vraag jij je ook altijd af hoe je met Limburgers om moet gaan? Een beetje voorkennis kan geen kwaad. Al dus psycholoog Roel Willems. Hij is zometeen hier om te vertellen over wie zijn boek Limburgers voor Beginners precies bedoeld is. Herman Vinkers geeft alvast een voorbeeld van de Limburgs volksaard. Ik kom al lang genoeg hier om in de gaten te hebben... een Limburger jagen niet op. Nee, daar krijg je geen millennium voor elkaar om een Limburger op te jagen. Die regionale zenders hier in de buurt, dat gaat heel anders, luistert u maar. Radio Vaals. Vrijdag 15 augustus. Het nieuws van 3:00. De heer Geurts verlaat de gemeenteraad. Maandag 9:00 is hij weer terug. NPO Radio 1. Nu eerst het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. In Arnhem is de rechtszaak begonnen tegen 7 mensen... die betrokken zouden zijn bij het verstrekken van het zelfdodingsmiddel X. 2 van de verdachten zijn oud-bestuursleden van de coöperatie Laatste Wil. Die vindt dat iedereen het recht heeft zijn eigen levenseinde te bepalen. Volgens Hamas is er geen vooruitgang geboekt in de gesprekken over een bestand in Gaza... zegt een woordvoerder tegen persbureau Reuters. Eerder vandaag meldde Egyptische media dat de gesprekken in Cairo... tussen Hamas en Israël wel de goede kant op gingen. De verkeersdrukte op de A7 valt mee. Sinds vanochtend zijn de werkzaamheden begonnen aan de snelwegbrug bij Purmerend. Volgens Rijkswaterstaat reed het op de A7 en de wegen daaromheen goed door. Wel was er volgens de ANWB een kwartiervertraging op de provinciale weg van Volendam richting Amsterdam. En er wordt aangifte gedaan tegen de vrouw die tijdens Parijs-Roubaix een pet gooide naar Mathieu van der Poel. Die won gisteren de wielerklassieker. De aangifte wordt gedaan door de Franse vakbond voor profwielrenners en de internationale wielrennersvakbond CPA steunt het. Ja, Aaron Hart, ik hoor net van Jeroen Tjepkema dat het op de A7 dus wel meevalt. Waar is het wel druk? Het is druk waar een ongeluk is gebeurd. Zoals op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Abcoude en Maarsen. Daar staat 7 kilometer stilstaand verkeer. Door bergingswerkzaamheden is maar 1 rijstrook open. En dat duurt waarschijnlijk nog een half uur. Het levert 3 kwartier vertraging op dit moment. Op de A12 Utrecht richting Den Haag. 6 kilometer file tussen Nieuwegein en Harmelen. Een kwartier extra door een gekantelde vrachtwagen. 2 rijstroken doen niet mee. Op de A58 Breda richting Tilburg is een aanhanger van een auto met steen en puin ondersteboven op de weg terechtgekomen. Daarom nu 9 kilometer file tussen Ulfhout en Tilburg Centrum West. De vertraging is een kwartier. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Vandaag is dat Luan Bulleskaj. Ajax verdrinkt in de Kuip. Volledig kopje onder. De Titanic, bemand met Amsterdammers, botst tegen de Erasmusbrug. Van het schip is gezonken. Het loodje leggen in de Maas, Celine Dion door de speakers, wij zijn afgedroogd. Nu komt de waarheid pas echt boven water. De Amstel zal niet vol zitten vanavond. Onze club is Kassiewijlen, schreeuwt Cor op de hoek van de Westerstraat. De Jordaan oogt verlaten, enkel verdwaalde Japanse toeristen en een verwaande expat met een e-sigaret. De gifbreker is nog lang niet leeg. Voetbalminnend Nederland neemt een slok en geniet met volle teugen. Lekker voor die arrogante kwallen. En maar lachen met z'n allen. Wij zitten in de hoek waar de grappen vallen. Je kan wel 4 Henk Spaan boeken schrijven over mijn ballen. Want lieve mensen, ik heb amper geslapen vannacht. In mijn hoofd was het een en al herrie. Die monotone, zieloze stem van Valentijn Driessen was de voice-over van mijn nachtmerrie. De vragen van Mike Verwij zeurden rond door mijn kop. Ik kreeg gisteren een paniekaanval na 10 minuten studio voetbal. Van Hooijdonk straalde van binnen. De altijd stoïcijnse Afellay ging helemaal uit zijn dak. Van de Vaart kwam weer met inkoppertjes. Ik kon het echt niet meer aan. Ik kijk nog liever een YouTube-compilatie van Lucas Moura dan naar een wedstrijd van mijn club. Bergwijn, machteloos op het gras. Kik ze uit. Boskamp in zijn nopjes. Het leedvermaak is oneindig. Wij zijn onthutsend zwak. Schaam je kapot. Het bestuur rot op. 50-jarige lam, geslagen, capuchon-dragende mannen wachten de bus op, had van het schip die maar geparkeerd tijdens de wedstrijd. We zijn de weg kwijt. Dit kan niet erger. Zelfs onze verlosser sloeg op hol. Alex zou de club weer op de rit krijgen, maar reed met cruise control. Wilde een andere koers varen, maar heeft nu ook een aandeel in de ondergang. Wij gingen van 5 jaar geleden domineren in Bernabeu, spelen met Brani, technisch vaardig, hongerig en scherp, naar verliezen van Hercules met een nummer 10 die bij de koffiecompany werkt. Van schitteren in Turijn tot verzuipen in de havenstad. Geef de club terug aan ons. De hele RVC op de schop. Een frisse wind. Een nieuwe baas, Seedorf algemeen directeur, daaronder Figo Baas. Peter Heerschop als TD. Allemaal nieuwe commissarissen in de raad. Ik, Jesse en Boussaïd, die boys van Daily Paper. Een assistent-trainer wordt Sophie Straat. Kinderen van de stad, volgelingen van de godenzonen. Dan worden we binnen no time kampioen. Die verwende puberende Snapchat-spelers kan het toch niet schelen. Die hebben genoeg poen. Taylor ligt straks weer naast Jade Anna in zijn villa van 3 miljoen. Lekker nihilistisch lopen doen. Alle gekheid op een stokkie. Ik krijg PTSS van het luisteren naar podcasts van Kale en Kokkie. Ik debatteer nog liever met Maurits Hendricks over hockey. Mijn club is gevallen. Pijnlijk ten onder, gehavend en geblesseerd. Overal blauwe plekken, beursgenoteerd. Ik belde mama vanochtend huilend op. Ze zei, stel je niet aan, loop niet zo te zeiken en te stressen. Kan altijd erger, kijk maar naar Vitesse. Sorry Marcel. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, steeds meer jonge volwassenen hebben last van angst of neerslachtigheid. Dat hoorde je net. Maar wat kan je doen om er vanaf te komen? Ervaringsdeskundige Wilbert van der Kamp die zoekt dat uit samen met collega Mette te Velde in de podcast Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid? Ja, de intro belooft in ieder geval dat het geen sibbeboel gaat worden. Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag? Wie trekt hem uit het dal en wijst die diepere laag? Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid? Ja, met mij in de studio aangeschoven zijn Wilbert en Mette. Goedemiddag, welkom beiden. Wilbert, ik las net een kleine beschrijving van jou. Je ziet jezelf als een pessimistische en met depressie worstelende wereldverbeteraar. Ja. Dat is nogal een omschrijving. Wat bedoel je hiermee? Ja, heel kort omschrijf ik het vaak als dat ik hoogfunctionerend neerslachtig ben. Dus ik doe wel veel. Ja. Ik heb ook wel periodes gekend dat ik eigenlijk niet uit bed en niet van de bank kwam. Maar tegenwoordig doe ik wel veel. En dat komt denk ik omdat ik bang ben dat als ik helemaal niks meer doe, dat ik dan misschien alle hoop wel verlies. Oh ja. Ja, herkenbaar. Daarom ik mijn huis op. Ja, precies. Altijd een goed begin, dat toch? Is vreselijk. Nee, maar het klinkt wel een beetje zorgwekkend ook. Of is dat het net niet? Het is af en toe natuurlijk zorgwekkend. Ja. En ik denk dat dat ook niet zo heel erg is om het over te hebben. En soms wel goed om het daar wat meer over te hebben. Mm. Maar het is, ja, het is best wel ingewikkeld dat je dus soms bang bent om alle hoop te verliezen. En dat je daar vrij dichtbij kan zitten. En dan toch, ja, dan helpt het om dingetjes te doen. En dus daarom start ik dan met zo'n podcast zoals dit. Of met andere dingen. Ja, en dat helpt me vooruit en anderen dan hopelijk ook. Ja, precies. En je doet dat niet alleen. Je doet dat samen met Mette. Mette zit naast je. Tegenpol van Wilbert, mag ik jou zo beschrijven? Ja, een beetje wel, ja, denk ik. Ja, ja. Ik ben soms ook wel pessimistisch over de toekomst. Het is ook niet makkelijk in deze tijd. Maar met als groot verschil denk ik dat ik toch heel vrolijk opsta en denk, hup, we gaan er wat van maken. En ik vind ook dat ik het een beetje verplicht ben om optimistisch te zijn. Maar goed, als het gewoon een donkere wolk in je hoofd zit, dan is het gewoon heel moeilijk. Verplicht om optimistisch te zijn klinkt ook niet goed, hoor, Mette. Ja, nee, maar goed, je kan natuurlijk de krant openslaan en denken van, mijn god, wel, ja. Ja. Maar dan nog zijn er, als je dan in je omgeving kijkt, heel veel dingen die je kunt doen natuurlijk. Dus daar gaat de podcast ook over. Ja, voordat we het daarover gaan hebben, ik wil het heel even over jullie outfits hebben. Mm-hmm. Want hier zit toch een boodschap achter. Je hebt een blauwe overal aan, Mette. En Wilbert, jij een rode. Hebben jullie dit bewust zo gedaan vanwege ook de tegenpolen die we hier aan het bespreken zijn? Of wat is dit? Ja, het visuele aspect is natuurlijk wel belangrijk. Maar het is denk ik wel interessant om te weten waar het vandaan komt. Ja. Want ik had op een gegeven moment een burn-out. Want dat heel veel mensen die een depressie hebben, die krijgen daar ook last van. En soms andersom. En elke ochtend werd ik wakker en ik dacht, ja, wat ga ik aantrekken? En dat deed daar zo lang over. En toen heb ik gedacht, want ik doe veel dingen op het platteland in Groningen ook. En toen dacht ik, ja, die boeren met een overals, daar zit eigenlijk toch wel een simpelheid in. Dus ik heb 3 kleuren overals gekocht. Een rode, een blauwe en een zwarte. En deze blauwe, die is niet van mij. Maar Mette, die dacht volgens mij ook gewoon, ik doe ook een overal. Eigenlijk wel een goed idee. Ja. Heerlijk. We hadden dat ook gemeen. Dat we dachten, ja, dan ben je gewoon lekker snel klaar. Ja, makkelijk, goede oplossing inderdaad. En niet te veel over nadenken. Maar dan even naar de titel van de podcast. Wilbert moet gered worden. Waarom moet Wilbert eigenlijk gered worden, Mette? Nou, Wilbert die doet ontzettend veel leuke en goede dingen voor de wereld. Maar daarnaast is het ook een vriend van mij. En vind ik het gewoon heel erg als hij daarin wegzakt natuurlijk. Ik wil hem gewoon een beetje opbeuren. Dus, en hij heeft ook echt depressies gehad. En eigenlijk is deze podcast ook bedoeld voor al die andere mensen die daar ook mee worstelen. En een uitgestoken hand. Want het gaat helaas niet zo goed met de mentale gezondheid van heel veel jongvolwassenen en volwassenen ook. Dus we hopen ook een uitgestoken hand te zijn voor al die mensen die daarmee worstelen. Ja. En ook gezamenlijk het bespreekbaar te maken, maar ook vooral naar oplossingen te zoeken. Ja, ja, de cijfers liggen er inderdaad niet om. Hè. We hebben rapporten van het Sociaal Cultureel Planbureau. Blijkt uit onderzoek dat heel veel Nederlanders somber zijn over de kant die het opgaat met ons land. Tegelijkertijd hebben we heel veel jongeren inderdaad die worstelen met psychische klachten en depressie. Met welke thema's proberen jullie dan deze groepen aan te spreken? Nou, dat is heel verrassend, want we hebben dus hele verschillende gasten. En die komen eigenlijk uit zichzelf al met hele verschillende thema's. Ze hebben één ding gemeen, en dat vind ik heel vervelend. Ze zijn heel optimistisch. Ze zijn allemaal heel optimistisch. Ja, het zijn allemaal positivo's. Maar wel heel verschillend. We hebben bijvoorbeeld volgende week Marianne Markelo, een Winti-priester. En ik denk dat haar verhaal ook heel erg gaat over vertragen en aandacht hebben voor je omgeving. En ik denk dat dat heel erg moeilijk is in deze tijd, waar alles snel is, waar mensen prestatiedruk voelen. Mm-hmm. En gewoon die aandacht er vaak niet is. Ook door alle schermen. Telefoonverslaving, ook zoiets. Dat gaan we ook behandelen. Maar ook seks en daten. Hoe gaat Wilbert daarmee om? En hoe is dat in deze tijd? En waar worstelen mensen mee? Ja, dus van alles. Klimaat. Hoe met zoiets groots, waar begin je dan? Vriendschap. Dus van groot tot klein. Ja, gewoon alles. Van alles. Ja. Maar Wilbert, je zegt net, heel irritant. Ze hebben allemaal gemeen dat het positieve mensen zijn. Komt die boodschap van hen dan wel bij jou binnen? Ja, want er zit vaak zoiets ontwapenends in dat maar de hele tijd positief ergens over zijn. Bijvoorbeeld ons gesprek wat nu online staat met Donnie. Die zegt dan ook op een gegeven moment, dan zegt hij, ja, ik heb ook een vriend, die is best wel depressief. Mm. Dan zegt tegen hem, ja, maar is het toch ook niet leuk om daar de hele tijd bij in de buurt te zijn? Dan zegt hij gewoon heel simpel, ja, is vriendschap toch? Ja. Ja, en dan eigenlijk heb ik dan weinig meer terug te zeggen. Dat is ook zo. Ja, in jullie eerste aflevering is Donnie inderdaad de gast. Hij vertelt dat hij het al heel zijn leven lastig vindt om 1-op-1 gesprekken te voeren. Daar is hij heel eerlijk over. Omdat hij dus stottert. Zijn oma probeerde hem hier vanaf te helpen op een bijzondere manier. Mijn oma die vond het altijd leuk om vleeswaren of kaas of zo altijd flinterdun gesneden te hebben. Dus je moest altijd individueel met diegene praten die achter de toonbank stond. En dat duurde soms wel echt een paar minuten. Maar ik moest me er altijd wel doorheen slaan, zeg maar, om het te doen. En daarna voelde ik wel echt, zeg maar, dat het me was gelukt. Dus dan was ik blij om. En toen ben ik gaan realiseren, zeg maar, je kan er wel somber over zijn. Je moet wel gewoon altijd doorgaan. Ja, altijd doorgaan. Maar het zijn niet typische gesprekken die je voert met een psycholoog, waarop je helemaal geanalyseerd wordt enzovoort. Helpt het om juist met deze blik naar somberheid te kijken? Ja, voor mij wel. Ik ben natuurlijk wel ook zelf in therapie geweest. Anders denk ik echt wel lastig om met die depressie iets te doen. Dus als mensen nu luisteren en denken ik ben depressief, ik ga die podcast luisteren, ja, en dat lost alles op. Nee. Dat denk ik niet. Nee. Maar wat voor mij altijd heel belangrijk is, en dat noem ik een beetje zijwieltjes. Je leert op een gegeven moment aan dat het goed is om bepaalde dingen te doen. Dat het goed is om elke ochtend op dezelfde tijd uit bed te gaan. En dat het ook goed is om daar niet altijd even te streng in te zijn. Dat het goed is om soms misschien op te schrijven waar je blij mee bent die dag. Mm. En elke gast die heeft iets heel kleins wat die mij en dus de rest van de mensheid tipt. Van ga dat nou eens een week proberen. En dat zijn denk ik allemaal van die zijwieltjes waardoor je het leven wat makkelijker door kan. Mm. En dus in die zin denk ik niet dat Donnie mij in één aflevering er helemaal uitpraat. Hoewel, hij kwam wel ver, moet ik zeggen. Het was echt heel goed. Maar je moet nu alweer lachen. Ik vind het ook fijn om naar hem te luisteren misschien. Ja, zeker. En het is gewoon mooi om te zien dat iemand maar doorgaat. Ondanks dat het dus niet makkelijk is om bijvoorbeeld te praten. En dat er zoveel moois daaruit kan ontstaan. Mm. Maar voor mij is het dus gewoon heel goed om van mensen te horen dat er hele kleine dingen zijn die je kunt veranderen. En dat het daardoor wel wat lichter is. En dat herken ik ook. En dat maakt dat maakt het leven dan toch wat draaglijker in de periodes dat het echt heel lastig is. En als het dan echt heel lastig is, dan heb je daar gewoon een therapeut bij nodig. Maar die zegt dan misschien ook, die zegt eigenlijk misschien hetzelfde. Alleen laat hij jou ook wat langer nadenken en wat langer voelen. Vooral ook, denk ik, wat er gebeurt in je lichaam. Waardoor het makkelijker is om die dingen te doen. Nou, dan zei je een van de technieken. Wilbert, jullie geven ook jullie luisteraars huiswerkopdrachten mee. Waar moet ik dan aan denken? Ja, het zijn dus echt huis, tuin en keuken dingen die iedereen kan doen. En? Je hoeft er geen geld voor te hebben of heel veel tijd. Maar er zijn soms ook wat extremere dingen bij. Bijvoorbeeld, we gaan ook een nacht buiten slapen. Van een fanatiek buitenslaper die echt zweert bij, we moeten met z'n allen veel meer naar buiten, want niemand is een binnenmens. Ja. En dat, zij zweert daarbij en denkt ook echt dat het kan bijdragen aan een beter gemoed. Dus dat is dan iets extremer. Maar het zijn allemaal dingen die iedereen kan doen. Ja, en jij zei en, Wilbert? Ja, ik bedoel, we waren ook vorige week aan het opnemen bij iemand die die heeft heel veel met kippen. En ik was toch bang dat ik kippen in huis zou moeten nemen. Maar dat viel gelukkig alles mee. Maar soms zijn de opdrachten niet zo makkelijk als je denkt. Ja, oké. En misschien is dat ook wel de uitdaging dan tegelijkertijd, als ik jullie zo hoor. Ja, dat is gelijk op wat Donnie als allereerste opdracht aan mij geeft. In deze aflevering, hij zegt ook van ga elke dag iets doen wat je niet leuk vindt. En ja, dat is eigenlijk wel waar het allemaal moet beginnen. Want anders had ik die opdrachten nooit gedaan, denk ik. Ja, precies. Dank je wel. Je moet wel aan de slag. Ja, je moet aan de slag, dat toch wel. Wilbert van den Kamp en Mette de Velde, makers van de podcast Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Hij is vanaf vandaag te beluisteren. De Nieuwsbv. Heb je ooit een Zuid-Hollander of Gelderlander zo zijn provincie horen bezingen? Wie schon aus Limburg is, begrip toch nemes. Er zal met me mee naar Maastricht, stad met het oude gezicht. Hier ben ik geboren, gelukkig geworden. Welkom in Limburg, wat een gevoel. Hier ligt mijn hart tussen Maasbroer en Geul. Welkom in Limburg. Ja, het is een trots volk, de Limburgers. En ook al zijn we een klein land, er zijn behoorlijk wat cultuurverschillen tussen Limburgers en de rest van Nederland. En daarom schreef Roel Willems, psycholoog en onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, het boek Limburgers voor Beginners, omgaan met de meest zuidelijke Nederlanders. Goedemiddag, Roel. Ja, goedemiddag. Ja. Deze gids is dus bedoeld voor iedereen die in het privéleven of op het werk met Limburgers in aanraking komt. Als medelander begrijp je dit mensentype niet vanzelf. Dit zijn niet mijn woorden, Roel, dit zijn jouw woorden op de achterflap van je boek. Vanwaar deze tekst? Ja, nou, ik denk dat er eigenlijk opvallend groot verschil is tussen Limburgers en, ik zal maar even zeggen, de rest van Nederland. Dat is ook een generalisatie natuurlijk. Een opvallend cultuurverschil wat ook vaak over het hoofd gezien wordt door mensen die zich daar niet van bewust zijn. En dat was een reden om het boekje te schrijven. Het was dus bedoeld voor niet-Limburgers. Inmiddels zijn de Limburgers zelf blijken enorm geïnteresseerd in hun eigen psyche. Net zoals in hun eigen provincie, zoals je net al aanstipte. Een beetje het lezen van je sterrenbeeld of zo. Voor ja, zoiets, ja. Ja. Ik was tijdens het schrijven ook soms best bang dat Limburgers het niet zo leuk zouden vinden om te lezen. Want ik ben best wel... Het is genuanceerd, dus het is niet alleen maar... iedereen moet maar meer rekening houden met Limburgers, maar ook andersom. En die trots voor de provincie, die jullie net al in die compilatie lieten horen, ja, die wordt ook persoonlijk opgevat door Limburgers. Oh. Dus kritiek op het geheel is ook kritiek op het individu. Tot nu toe vallen de reacties, zijn ze heel positief, dus daar was ik wel blij mee. Maar Roel, noem eens dan zo'n kritisch puntje van de Limburgers. Ja, volgens mij is het verschil tussen wat wij dan in Limburg Hollanders noemen en Limburgers, het meest in het oog springende verschil is direct zijn, zeggen wat je ergens van vindt en eerlijk zijn. Dus Limburgers die houden niet van confrontaties, hoe klein ze in andere ogen misschien ook mogen zijn. Die mijden confrontaties het liefst. Mm. En die kunnen dus heel moeilijk omgaan met de directheid die in grote delen van Nederland net, althans met de mond beleden, gewaardeerd wordt. En die houden dan vaak hun mond. Of die gaan achter de schermen om proberen dingen te regelen. En dat leidt tot heel veel, soms best wel tragische misverstanden. Oh ja, zoals? Als jij, stel je werkt in een omgeving waar ook Limburgers werken en je moet een moeilijke beslissing nemen. Ja. Je legt een plan voor, je zegt, wat vindt iedereen het ervan? Ik hoor graag, als je het mee eens bent hoor ik graag, als je het niet mee eens bent hoor ik ook graag. Mm. Dan zullen Limburgers nooit hun mond opentrekken op dat moment. Dat vinden ze te confronterend en dan overval je ze eigenlijk met zo'n voor hun te directe vraag. Ah, zo. Dan wordt de mond dichtgehouden en dan denkt die teamleider misschien ook, ik heb het mooi afgedekt en niemand zei iets, het is goed. Maar dan sluimert er van alles op de achtergrond. Maar dit herken ik wel hoor, wij eilanders kunnen daar ook wel wat van. Dan zeggen we ja, maar we bedoelen eigenlijk nee, we moeten erover nadenken en daar heb je de poppen aan het dansen. Hoe ga je daarmee om? Geef je daar ook handvatten voor in je boek? Ja, zeker ja. Op heel veel verschillende terreinen geef ik handvatten. En deze, hier is het handvat, veel meer tijd geven. Hmm. Dus niet te sterk confronteren en denken, nou, dit tikken we even af en dan gaan we door. Even afwachten, mensen naar je toe laten komen, mensen één op één nog eens bevragen, dus niet met te veel anderen erbij, maar veel meer die cultuur aanvoelen van hier hebben mensen tijd nodig om er iets van te vinden. Toch, Roel, we zijn zo'n klein landje. Hoe komt het nou dat er zo'n groot verschil zit tussen de Hollanders, even tussen aanhalingstekens, en de Limburgers? Ik heb dit dus ook heel lang gedacht. Kijk, Amsterdam, Maastricht is laten we zeggen 2 uur rijden als het een beetje mee zit. Dus zo groot kan het. Ja, Limburg is eigenlijk geen entiteit. Is niet iets wat ooit bij elkaar gehoord heeft totdat het Koninkrijk ontstond. En dat is ook al niet zo lang geleden. Laat staan dat het historisch bij de rest van Nederland hoort. Ja. Dus het is eigenlijk een heel kunstmatig getrokken grens. Wij liggen... Bijna heel Limburg ligt dichter bij Duitsland of België dan bij de rest van Nederland. Dat een deel van Nederland is, maakt Limburg uniek. Dus het is ergens de zegen van Limburg. Ja. Ze kunnen zich ook heel erg afzetten omdat ze dat voor hun gevoel unieke volkje aan de onderkant zijn. Mm-hmm. Maar het is ook hun vloek, want ze passen er eigenlijk gewoon niet zo bij. Ah, ja. In je boeken beschrijf je de Limburgse cultuur dus. Gevoeligheden, leefgewoon, tradities. En daar valt natuurlijk carnaval ook onder. Duizend sterren bovenaan, zo ben ik de heer van. Lach nog boven, laat ze stralen van geluk. Duizend lampjes die rondaan, met vaste lampen aan. Ja, Roel Willems, dit is jouw favoriete carnavalsliedje, heb ik begrepen. Duizend sterren, of zeg ik het verkeerd? Moet ik duizend sterren? Nee, je zegt het hartstikke ja, wel goed, ongeluk. Ja, wat zegt dit volgens jou over de Limburgers? Ja, dit liedje gaat dus over, dat kunnen de meeste mensen waarschijnlijk niet verstaan, maar het gaat over een ouder die zijn of haar kind in bed legt en zegt, kijk naar de sterren boven je. Met carnaval zie je heel veel lampjes. Als ik er later niet meer ben, kijk me naar die lampjes, dan ben ik toch weer bij je. Oh jee, dit is heel anders dan ik had verwacht. Ik denk, lekker hola die jee, maar dit gaat dus gewoon over wat doe je als je ouders overleden zijn. Ja, zoiets. En het gaat over de liefde tussen generaties eigenlijk. En dat dit soort ambivalentie, dit soort tegenstrijdigheden, daar gaan Limburgers heel erg goed op. Dus ze willen en feest, maar ze willen ook die omarming van dat extreem romantische. Van oké, wij zijn hier, generaties voor ons waren ook hier. En dat maakt carnaval in Limburg althans, zoals ik het ervaar, ook tot best wel een gelaagd feest. En dat zo komt het op de meeste mensen ook niet over, zal ik maar zeggen. Nee. Het komt over als een heel simpel feest. Lekker hossen en drinken. Precies, ja. En in al die ambiguïteit en dat niet, dat meerstemmige, daar zit een bepaalde schoonheid in die in Limburg heel erg zo ervaren wordt. En dat vinden ze dan ook lastig als de rest van de wereld dat niet in één keer begrijpt. Nou, dat begrijp ik nu wel een beetje. Ja, toch? Als jij zo heel gevoelig bezig bent en eigenlijk de ambivalentie van het leven viert, dan is het best wel treurig dat de rest van Nederland dat totaal niet begrijpt. Nou, kan ik me ook voorstellen dat er Limburgers zijn die nu luisteren en denken, ja, Roel, lekker cliché allemaal. Zo ben ik helemaal niet. Hebben die een punt? Ja. Ja, natuurlijk. Want dat is lastig om over een groep mensen te schrijven. Ja, want je gaat altijd clichés van stal halen. En het past niet op iedereen. Nee, natuurlijk. En zelfs als je dat gevoel hebt, zou ik zeggen, nou, dan verdiep je toch een beetje in het boekje als het je een beetje leuk lijkt. Want uiteindelijk is dat boek ook wel een soort uitnodiging om, als je elkaar tegenkomt en er ontstaan dingen die je niet van elkaar begrijpt, of er ontstaan misverstanden, om na te gaan, oké, waar komen die vandaan? Is dat omdat die ander vervelend is? Of zit er misschien een soort cultuurverschil achter ons, wat we zelf niet meteen doorgronden? En dat gaat je ook heel veel over jezelf leren. Ja, inderdaad. Wat heb jij over jezelf geleerd door het schrijven van dit boekje? Nou, meer dingen dan ik eigenlijk voorzien had. Eén ding is dat, voorbeeld geef ik ook in het boek, Limburgers gaan wat makkelijker om met de waarheid. Die hechten wat minder aan wat echt waar is. Dus die vinden liegen, leugentjes, ook niet zo problematisch. En ik geef een voorbeeld in het boek waarbij onze zoon die wilde gaan werken en die had dan opgezocht dat hij 3,50 per uur kon verdienen. Uh-huh. En toen zei ik, nou, je kunt ook tegen je toekomstige baas zeggen dat je een vriend hebt die 5 euro per uur verdient. En dat was niet zo. Hè? Hij had geen vriend die 5 euro per uur verdient. Nee, is ook onderhandelingsstrategie natuurlijk. Ja, precies. Maar dat is eigenlijk, zit je dan als ouder toch een beetje die kinderen aan mee te geven. Van, je mag best liegen daarover. En ik vind dat zelf ook. Maar toch is dat een cultureel verschil. Want er zullen dus best wel mensen in Nederland zijn die zeggen, dit is liegen, je bedriegt iemand anders. Ja. En zo ervaren Limburgers dat dus 100% niet. Die vinden dit prima. Dit is gewoon een manier om niet direct te hoeven vragen, dit wil ik. Ah, daar is die omweg weer. Een leugentje om best wel voor omweggetje inderdaad. Psycholoog Roel Willems, dankjewel voor deze uitleg over Limburgers. Heel mooi. NPO Radio 1. Ik begrijp, voor de verandering heb jij een vraag aan mij. Ja, heb jij vandaag al iets van jezelf gemoeten, Jurgen? Omdenken, doordenken en terugdenken. Ik kan een beroemd filosoof aanhalen die zei altijd van, het enige wat ik moet is poepen en belasting betalen. Jurgen van den Berg vraagt door. Je kunt ook niet alles begrijpelijk maken in een woordgrap. Je kan een makkelijke woordgrap doen, zoals met welke presentator gaat het niet goed. Jurgen van den Berg afwaart. Nou, dat is een hele makkelijke grap. Oh, wat fijn, de lachband is het. Zometeen om 2:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl. Ik ben Leopold. Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quichot. Huub van der Lubbe speelt de man die het goede ziet in de wereld. De Man van La Mancha raakt en inspireert. Nog maar 2 maanden te zien. Manvanlamancha.nl. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglaseren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. In de nieuwe dramaserie Zussen worden familiegeheimen ontrafeld. Vlak voordat je vader overleed is hij hier geweest. We zijn meer erfgenamen. Wie kun je nog vertrouwen? Het hele verhaal klopt niet. Wie ben je als je je verleden niet kent? Ik wil gewoon weten waar ik vandaan kom en wie mijn familie is. Stream Zussen, nu op NPO Start. Feio, persoonlijke aandacht en eerlijk advies. Levenzonderbril.nl. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zo lang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Lees de nieuwe Nicky French Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French. Nu overal verkrijgbaar. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Het is alweer 8 jaar geleden dat miljoenen mensen gingen stemmen in het Oekraïne-referendum. Een groot mediacircus en met veel gekakel uit het ja- en nee-kamp werd er met 2,5 miljoen nee-stemmers een duidelijke uitslag neergelegd. Zometeen een terugblik met ex-Kamerlid van D66 Kees Verhoeven, die met zijn fractie en regeringspartijen de uitslag uiteindelijk na zich neerlegde en steun uitsprak voor het Oekraïne-verdrag. Maar nu eerst, het Marengo-proces is hervat. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol is het hoger beroep begonnen in het Marengo-liquidatieproces. Onder meer Ridouan Taghi is in hoger beroep gegaan tegen zijn levenslange celstraf. En ook het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep, omdat verschillende verdachten een lagere straf kregen dan geëist. Verslaggever Matthijs van der Wiel volgt de zaak. Ja, Matthijs, een nieuwe start voor dit geruchtmakende proces. Is dat ook te merken? Ja, zeker. Wat je hier merkt is dat iedereen wil dat dit anders, beter en sneller gaat dan Marengo bij de rechtbank. Met alle ruzies, de vreselijke incidenten, de problemen, de vertragingen. De voorzitter van het Hof zei het toen hij de zaak opende. Het beeld van de rechtszaak was negatief en somberstemmend, zei hij. En hij hoopt op een voorspoedig verloop. En hij hoopt, zei hij, dat alle partijen daaraan meewerken. En de wijze waarop het hoge beroep vorm en inhoud gaat krijgen, dat is maar ten dele in onze handen. Dat is ook in handen van u, procesdeelnemers. Ik spreek namens het Hof de wens uit dat ieders professionele rol met verve wordt vervuld, scherp op de inhoud, maar met oog voor de rol en verantwoordelijkheid die anderen in dit proces hebben. En ook de advocaat-generaal, dat is de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie bij het Hoge Beroep, die zegt dat de pagina moet worden omgeslagen. En ja, de verdachten hier die zullen hopen dat ze hier een nieuwe kans maken met nieuwe rechters, een nieuwe start dus. Dat is een van de redenen dat het proces is verplaatst van de bunker in Amsterdam-Osdorp naar hier, het justitieel complex op Schiphol. Nou, je zei net al, bij de rechtbanken allemaal incidenten en het duurde allemaal heel lang. Wat is het bij het Hof, de planning? Die is er alleen nog maar voor de eerste maanden. De voorbereiding van het hoge beroep en de ervaring leert dat als er een planning wordt gemaakt, dat die nooit wordt gehaald. Dus die hebben ze ook niet een einddatum. Een van de verdachten, zo bleek zojuist, gaat ervan uit dat het zeker 3 jaar zal duren. Maar goed, je kunt het snel willen doen. Je kunt de herhalingen willen voorkomen. En de voorzitter van het Hof lijkt het allemaal heel kordaat en efficiënt te willen leiden. Maar ja, al de eerste beste zittingsdag begonnen ruim een uur te laat... door de nieuwe ongekende veiligheidsmaatregelen. Hier met onder meer een rood blok van de marechaussee kwamen veel mensen te laat. Nou ja, dat is maar een uurtje en het is een onbeduidend praktisch aspect. Maar wat echt veel tijd gaat kosten, dat is dat advocaten zich zullen moeten gaan inlezen. Veel advocaten waren er al bij de rechtbank, maar er is ook een nieuwe advocaat die zich nog helemaal moet voorbereiden op dit enorme dossier. En, zo bleek vanochtend, de kroongetuige Nabil B. blijkt geen advocaat meer te hebben. Zijn advocaat Onno de Jong is ermee gestopt. Klaarblijkelijk zegt het parool na een grote ruzie met het Openbaar Ministerie. Dat is echt ook een probleem, want die moet een nieuwe advocaat gaan vinden. Heeft hij nog niet. En ook die nieuwe advocaat zal zich helemaal hierop moeten gaan voorbereiden. Dus het gaat heel erg lang duren. Dankjewel, Matthijs. Een stichting wil via een kort geding afdwingen dat de staat een verbod instelt op het zelfdodingspoeder middel X. Het gaat om de stichting Ximena's Vlinder. Ximena van 19 overleed in 2018 door gebruik van het poeder. Haar vader strijdt met de stichting al jaren voor het verbieden van het middel. Vandaag is een rechtszaak begonnen tegen 7 mensen die betrokken zouden zijn bij het verstrekken ervan. 2 van de verdachten zijn oud-bestuursleden van de coöperatie Laatste Wil. Die vindt dat iedereen het recht heeft zijn eigen levenseinde te bepalen. Vorig jaar werd iemand al veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Hij had het middel op grote schaal doorverkocht. Daardoor zouden zeker 10 mensen zijn gestorven. Er komen steeds meer malafide en ondeskundige letselschadebureaus bij. De Letselschaderaad zag de afgelopen 5 jaar een toename van 25%. Het gaat om bedrijven die wel letselschadeafhandeling aanbieden, maar hier niet voor opgeleid zijn, vertelt deze advocaat. Je merkt de afgelopen tijd enorme toename en dat is echt problematisch. Want u moet zich voorstellen, u bent benadeelde en u hebt bijvoorbeeld een dwarslesie. U gaat op internet zoeken naar iemand die u kan belangenbehartigen van u kan zijn. En u kunt niet zien of iemand goed is of niet. En dan staat er vaak op die sites ook nog dat ze lawyer zijn. Nou, dat is niet een beschermd beroep, maar u denkt dat het een advocaat is. Ja, en als die uw zaak verprutst, krijgt u veel te weinig. En de branche is al jaren bezig, verzekeraars en goede belangenbehartigers, om het zo goed mogelijk te laten verlopen en iedereen op te leiden en te kwalificeren. En dan komen er dus doorheen vliegen tegenwoordig allerlei bureaus die geen enkele opleiding hebben. Het is geen beschermd beroep. En dan zie je dus dat mensen gewoon niet, hun belangen niet worden behartigd in een vrij kwetsbare positie, hè, als je zeer ernstig letsel hebt. Een deskundige pleit er daarom voor om van letselschadespecialist een beschermd beroep te maken om zo illegale praktijken te voorkomen. Buitenlandse journalisten in China hebben nog altijd te maken met moeilijke werkomstandigheden. Dat blijkt uit een onderzoek van hun belangenvereniging. Journalisten zeggen dat ze worden geïntimideerd, afgeluisterd en achtervolgd. Verslag doen vanuit omstreden gebieden zoals uit Tibet of Xinjiang wordt steeds moeilijker. Volgens Hamas is er geen vooruitgang geboekt in de gesprekken over een bestand in Gaza, zegt een woordvoerder tegen persbureau Reuters. Er zijn tegenstrijdige berichten over de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Eerder vandaag meldde Egyptische media dat de gesprekken in Cairo wel de goede kant op gingen. Aanstaande ouders die de kraamzorg afzeggen kunnen te maken krijgen met hoge annuleringskosten. De rekening kan oplopen tot een paar honderd euro, blijkt uit een rondgang van de NOS. In de kraamzorg is te weinig personeel. Daarom schrijven veel ouders zich in bij meerdere aanbieders. Maar volgens de brancheorganisatie is dat niet nodig. Het NOS-journaal. Dodental na een groot bootongeluk in Mozambique is opgelopen tot 94. Onder de doden zijn ook kinderen. Er wordt nog gezocht naar zo'n 30 vermisten. De autoriteiten hebben nog niet erg veel informatie gegeven over wat er is gebeurd, vertelt correspondent Alice van Gelder. Het zou gaan om een vissersboot die was omgebouwd tot veerpont, waar veel te veel mensen op zaten, 130. Ook heel veel kinderen. En ze hebben een reddingsactie zijn ze ondernomen. Ze hebben ook al mensen gered, 5. Maar tientallen worden nog vermist. En dat dodental zal dus waarschijnlijk nog verder oplopen. Ja, en de autoriteiten zeggen dus te onderzoeken wat daar verder gebeurd is. De passagiers waren volgens lokale media in Mozambique gevlucht vanwege een cholera-uitbraak in hun regio. Volgens hulporganisatie UNICEF is het de ergste uitbraak van de ziekte in de afgelopen 25 jaar. De verkeersdrukte op de A7 valt mee. Sinds vanochtend zijn de werkzaamheden begonnen aan de snelwegbrug bij Purmerend. De brug wordt de komende maanden versterkt en wordt telkens gedeeltelijk afgesloten. Volgens Rijkswaterstaat reed het op de A7 en de wegen daaromheen vanochtend goed door. De regionale omroep NH liet verslaggevers op 4 verschillende manieren van Hoorn naar Amsterdam rijden. En daaruit bleek dat gewoon met de auto over de A7, in ieder geval vanochtend, nog de snelste route was. Ja, het is 8:30 en we zijn er al overheen, over dat knooppunt, over de brug. Dus als dat zo elke dag is, ja, dan is er niks aan de hand. Toch misschien een hoop mensen die besloten hebben, ik blijf thuis of ik ga met het openbaar vervoer. Of is het inderdaad heel druk op de sluiproutes. Maar dit was een eitje. De werkzaamheden aan de A7 moeten op 1 september zijn afgerond. Tegen de vrouw die tijdens Parijs-Roubaix een pet gooide naar Mathieu van der Poel wordt aangifte gedaan. Hoewel Van der Poel de wielerklassieker won, doet de Franse vakbond voor profielrenners aangifte. De internationale wielrennersvakbond CPA steunt de bond. Op circa 40 kilometer van de finish gooide de vrouw een pet in de richting van de fiets van de Nederlander. Het weer, het is overal droog met zonnige perioden. In de loop van de dag meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 18 tot 22 graden. Vanaf morgen wordt het kouder en wisselvalliger. En Erwin Hart, hoe staat het op de wegen? Gaat goed hoor, op de wegen. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat de enige file op dit moment tussen Nieuwegein en Harmelen, 7 kilometer. Door een gekantelde vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Dit gaat tot 5 uur duren, denkt Rijkswaterstaat, de bergingswerkzaamheden van de vrachtwagen. De 7 kilometer file tussen Nieuwegein en Harmelen bieden een kwartier vertraging. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Ja, je kunt bijna geen krant openslaan, radio aanzetten of zappen naar een talkshow. Of het gaat ergens wel over de oorlog in Oekraïne. Dit weekend nog het nieuws over weer drone-aanvallen op de door Rusland bezette kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne. Ja, wie had dit allemaal gedacht 8 jaar geleden? Toen domineerde Oekraïne ook het nieuws. Al ging het toen om een politieke strijd in ons eigen land. Wordt het voor of wordt het tegen? Geen pijl! Geen pijl! We hopen dat dit een levendige discussie wordt. Het Oekraïne-referendum. Morgen is het zover. Er is zoveel aan onzin verteld door het tegenkamp. Nou, ik kom er toch achter dat de Nederlandse bevolking bijzonder goed geïnformeerd is. Nee-kamp wint referendum. Ja, het Oekraïne-referendum. Wat zijn de gevolgen daarvan geweest, terugblikkend voor de Europese Unie? Het referendum Oekraïne en het conflict met Rusland. Daar ga ik over praten met iemand die nauw betrokken was bij de campagne voor de ja-stem. Voormalig D66-Kamerlid Kees Verhoeven. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Kees Verhoeven, 8 jaar geleden alweer. Hè? Ik voel me zo oud als ik dat zeg. Het is toch echt zo. Het is alweer 8 jaar geleden. Ja. Ja. Dus we worden ook ouder. Ja, en ook hopelijk wijzer. Maar, nou, inderdaad. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar eerst over wat er in ons hoofd zich allemaal afspeelt. De gevoelens. Wat voor gevoel heeft u als u terugdenkt aan die tijd? Het heel, heel veel gevoelens natuurlijk. Als je het in het licht van de huidige oorlog beziet. Waren we natuurlijk als Nederland heel naïef. En hebben we heel erg onderschat wat het belang was van De positie van Oekraïne in geopolitieke zin voor de veiligheid van Europa. Hoewel dat wel genoemd is, werd dat niet zo doorleefd. Tegelijkertijd, los van Oekraïne, was het natuurlijk ook een hele politieke dynamiek over een referendum in een tijd waarin social media ook opkwam. Dus het was ook nog eens een hele nieuwe wilde tijd, waar we nu eigenlijk elke dag ook weer de vruchten van plukken. Zeker. De wrange vruchten van plukken misschien ook wel. Dus er speelde heel veel tegelijk. En het was ook wel weer een hele bijzondere tijd, omdat ik zelf de zaaltjes en de cafézaaltjes in het land langs ging om die debatten te voeren met Renske Leijten, Jan Roos en Thierry Baudet nota bene. Ja, dat ging er best heftig aan toe, hè? Dat was heftig, maar ook heel, heel vreemd. Het was toch ook een soort van het had ook wel iets om met mensen in die zaaltjes die de debatten te voeren, omdat dat wel is waar je uiteindelijk als politicus ook voor bent, om met mensen te praten. Ja. Laten we even naar de standpunten kijken, inderdaad, destijds. Het referendum 2016 alweer ging over een EU-associatie overeenkomst uit 2014 met Oekraïne. Even voor de mensen die het vergeten zijn, ik moest het ook wel weer eventjes opzoeken. Daarmee wilde de EU de relatie met Oekraïne bevorderen op het gebied van handel en veiligheid. Nou, Rusland was daar absoluut op tegen. Ook in Oekraïne zelf ontstond er een opstand toen de pro-Russische president zijn handtekening dreigde terug te trekken, hè, onder het akkoord. Waarom was u destijds voor dit verdrag? Het was samenwerking met een land dat natuurlijk al heel lang in de invloedssfeer van zowel Europese Unie als Rusland lag. Mm-hmm. En het was een land wat heel nadrukkelijk onder dat juk zat van de Russische onderdrukking uit het verleden. En het was een land waarvan toch een groot deel van de mensen ook wel zeiden, ja, wij willen eigenlijk een ander leven. Mm-hmm. Dus wij dachten, als dat land op vrijwillige basis samen wil werken met de Europese Unie, is dat goed voor die mensen en is dat ook goed voor de Europese Unie? Dus eigenlijk was dat de korte redenering die wij hadden. Het is goed voor Oekraïne, het is goed voor de veiligheid van ons eigen continent. Mm-hmm. Nou, zei u net, ja, we zijn misschien ook een beetje naïef geweest. U zelf ook? Nee, ik niet, denk ik. In die zin dat je moet. Ik ben overigens hier niet om te zeggen dat ik het allemaal heel goed gezien heb. Dat is niet wat ik bedoel te zeggen. Maar wij zagen in ieder geval in dat de samenwerking met Oekraïne wel van cruciaal geopolitiek strategisch belang was. En de discussie in het referendum ging vooral over Oekraïne is een corrupt land. Ze hebben allemaal kippenbedrijven die onze eigen bedrijven gaan beconcurreren. Dus de discussie ging heel erg over de nationale onderbuik. Terwijl wij probeerden het internationaal geopolitieke verhaal te vertellen. Ja. Waar we overigens niet heel goed in geslaagd zijn, gezien de grote nesten. Gaan we zo meteen over hebben. In die zin zagen wij dus wel in dat er een internationale dimensie aan zat. Ja, ja. En die internationale dimensie, daarvan zeiden de tegenstanders van, ja, maar ja, als je ze toelaat, hierdoor riskeer je oorlog met Rusland in Oekraïne, hè, als we dit verdrag aangaan. Hebben ze dan, hè, gezien de huidige situatie, gewoon niet gelijk gekregen? Dat denk ik niet, want het is natuurlijk niet dat verdrag wat ervoor gezorgd heeft dat Poetin op een gegeven moment Oekraïne is binnengevallen. Sterker nog, dat was natuurlijk in die tijd al heel duidelijk agressiviteit richting dat land. Mm. Dus de mensen die zeggen van door dat verdrag is de agressie van Rusland ontstaan, dat klopt niet. Ja. Er zijn ook mensen die in bredere zin zeggen het oprukken, tussen aanhalingstekens, van de Europese Unie richting het oosten heeft Rusland altijd een gevoel gegeven van wij worden in het nauw gedwongen. Ja, daar zit natuurlijk altijd een kern van waarheid in, omdat er altijd twee kanten zijn. En er is ook wel bekend uit onderzoek dat iedereen altijd zijn eigen gedrag heel logisch vindt en het gedrag van de ander heel bedreigend. Dus Poetin zal ook denken dat de Europese Unie misschien zich bedreigend gedroeg. Maar wat wij altijd zeiden in die zaaltjes, wij doen dat met een stapel papier en niet met tanks en legers die een land binnentrekken. En dat deed Poetin natuurlijk wel. Ja, oké, maar inmiddels is het wereldbeeld wel een beetje veranderd. Maar zegt u nu eigenlijk van ja, met of zonder dat verdrag, hoe dan ook, was dit misschien wel gewoon gebeurd? Het was al zo dat er heel veel agressiviteit van Rusland was. Dus het was onvermijdbaar. Ik denk niet dat je kan zeggen dat het verdrag heeft geleid tot de agressie van Poetin, die ruim 2,5 jaar geleden, of twee jaar geleden begonnen is. Dit land heeft altijd onder het juk gezeten van Rusland. Rusland ziet het als een onderdeel van zichzelf en heeft altijd eigenlijk aangegeven, sinds Poetin er is in ieder geval, die natuurlijk heel veel. Kijk, de analyses zeggen ook dat Poetin heel veel boosheid heeft over het feit dat het Russische Rijk is ingestort na Gorbachev en Yeltsin. Mm-hmm. En dat hij eigenlijk zegt van ja, ik moet dat weer terug zien te winnen. Ja, en daar is Oekraïne eigenlijk steeds een mikpunt van. Nou, dat associatieakkoord dus niks bij geholpen eigenlijk, als ik u zo hoor. Laten we even naar dat. Ja, maar het was ook gewoon gericht op samenwerking om Oekraïne bijvoorbeeld economisch beter te maken en ervoor te zorgen dat Oekraïne een land werd wat gewoon leeft volgens de westerse manier van doen. Ja, was ook een samenwerking op veiligheid, hè? Ja, ook op veiligheid, maar dat was natuurlijk niet de veiligheid waarin stond van we gaan de grenzen van Oekraïne verdedigen. Referendum, u noemde het net ook al, hè, want dat was ook de tijd. Het was los van het Oekraïne-referendum, was het ook de tijd waarin het referendum überhaupt omhoog kwam. Hè. Het referendum ging dan in dit geval over het associatieverdrag in 2016. Geen pijl greep dit aan om verzamelde genoeg handtekeningen om dit voor elkaar te gaan krijgen. Allemaal mogelijk gemaakt, ironisch genoeg, door een wet van PvdA GroenLinks en uw eigen partij, D66. Ja. Zonder die wet was dat hele referendum, al die debatten misschien niet geweest. Klopt. Hadden jullie er niet mee van? Nou, nee. Het was natuurlijk het toppunt van ironie dat wij inderdaad de mogelijkheid van een raadgevend referendum. Ja, inmiddels is die mogelijkheid er niet meer. Nee. Maar het raadgevend referendum, wat natuurlijk een heel vaag referendum is, die mogelijkheid hebben wij mede geschapen. Ja. En de eerste manier waarop het gebruikt was, was om een Oekraïne referendum eigenlijk als het ware onderwerp te maken van dat referendum. Ja, want even voor de duidelijkheid, raadgevend referendum zou je ook naast je neer kunnen leggen? Nou, niet zou. Dat staat gewoon heel duidelijk in die wet. Is natuurlijk heel verwarrend. Mensen begrijpen dat niet. Want die denken, ja, jullie vragen ons om een mening. Dus dan moet je die mening uitvoeren. Ja. Dat stond niet in die wet. Daarom is het uiteindelijk ook te onduidelijk geweest. En ging iedereen als het ware interpreteren wat er met die stem zou gaan gebeuren. Waardoor het helemaal geen duidelijk debat was. Daarom is het ook weer afgeschaft. Maar het ironische was, D66 heeft mede mogelijk gemaakt dat er een raadgevend referendum kwam. En het eerste raadgevend referendum ging over een Oekraïne-verdrag waar D66 voor was. Nou, denkt u dan niet, dus shit. We zaten staat er redelijk klem, kan ik wel zeggen. Wat we toen besloten hebben is van ja, wij moeten nu wel laten zien waar we voor staan. Het is een referendum, dus wil je met het volk in debat. Mm-hmm. Dus Kees, jij gaat al die zaaltjes langs. Jij gaat volop voor de ja-stem, want wij hadden ja gestemd voor in de Tweede Kamer. En dat hebben we toen maar gewoon gedaan. Een aantal andere partijen keken weg, maar D66 dacht, ja, we zullen nu toch echt iets moeten. Ja, jullie waren de enige politieke partij die actief campagne inderdaad voerde voor ja, toch? Ja, voor ja wel. En SP was vooral heel erg in het nee-kamp. Net als Forum voor Democratie, destijds nog een denktank, PVV, geen pijl. Nou, en Jan Roos en zijn geen pijl. Had het dan wel zin? Kees, had het wel zin om dan in je eentje eigenlijk al die cafeetjes af te gaan, al die debatten te voeren? Nou, ik denk dat we van tevoren zagen dat zo'n 30% voor was en 70 tegen. En we hebben nooit echt de illusie gehad dat we dat naar 70-30 konden krijgen. Nee. Maar ja, het is hetzelfde als een Champions League wedstrijd van een ploeg laag uit de Eredivisie tegen een grote Engelse ploeg. Je gaat het toch proberen. Dus je gaat er gewoon voor, je stroopt je mouwen op en je denkt van ja, we gaan gewoon ons verhaal vertellen. Ja, en dat het dan niet lukt, dat is, je vecht altijd voor wat je waard bent, denk ik. Ja. En dat hebben we ook gedaan. Nou, als je het zo vertelt, dan voel ik en hoor ik echt een soort van strijdvaardige aanvoerder. Maar dat gevoel was niet binnen D66, toch? Ik heb begrepen dat vooral werd gedacht, dit is wel een verloren zaak. Nou, D66 vond het natuurlijk spannend, want binnen D66 zag men ook wel van ja, we hebben nu dat referendum mogelijk gemaakt en dat wordt nu eigenlijk gebruikt om het op een hele oneigenlijke manier te gebruiken. Want eigenlijk was niet onze wens om ook internationale verdragen daarbij te laten vallen. Dus kortom, het werd tegen ons gebruikt. Dus in die zin denk ik dat er veel D66'ers waren die dachten ja, nee, dit is wel heel vervelend. Ja, wij hebben toen gezegd, destijds, ik zat natuurlijk in de fractie toen, en wij hebben toen gewoon gezegd, ja, dat kan wel zijn. Maar we zullen nu toch moeten laten zien wat we waard zijn. En uiteindelijk hebben we dat als partij natuurlijk toch gedaan. En het grappige is, in 2017 hebben we toen eigenlijk daarna, een jaar later, na die nederlaag, hebben we toen eigenlijk een hele goede verkiezingsuitslag neergezet. Dus ook wij hebben er niet onder geleden, om het zo maar te zeggen. Maar het was een heel bijzonder referendum. Nou, over verkiezingsuitslag gesproken, rapport is uit, hè? Ja, nu maken we een hele stap in de tijd naar het heden. Ik wil dat toch heel eventjes weten tussendoor. Hè? We zijn toch een nieuwsbv, dus we hebben het ook over de actualiteit. Zeker. Vorige week kwam een evaluatierapport uit over de laatste verkiezingscampagne van D66. Daar staat dat D66 een bedweterige toon kan aanslaan. D66 blijft uitleggen, maar vergeet te luisteren en mensen mee te nemen. Gold dat ook toen in 2016, als u nu terugkijkt? Het rapport waaraan je nu refereert is natuurlijk eigenlijk het rapport wat gaat over 6 jaar regeringsdeelname. Mm-hmm. En in die tijd waren we natuurlijk oppositiepartij. Dus in die zin gaat de vliegen niet helemaal op. Ja, je moet toch met je achterban communiceren, toch? Nee, zeker. De kiezers communiceren. Zeker. Kijk, ik denk dat D66 heeft opgeschreven dat ze vonden dat we de afgelopen tijd niet er goed genoeg in geslaagd zijn om te laten zien dat wij er voor alle Nederlanders zijn. Mm. Terwijl we daar wel het inhoudelijke programma voor hebben. Ik bedoel, onderwijs, arbeidsmarkt, noem het allemaal maar op. Daar wil D66 heel graag dat iedereen het in Nederland goed heeft. Maar blijkbaar, we hebben 9 zetels gehaald, we hadden er 24. Ja. Blijkbaar zijn we er niet goed genoeg in geslaagd om die boodschap over te brengen. Het overbrengen van die boodschap, ja, dat is cruciaal voor de politiek. En ingewikkelde boodschappen, daar heeft Tom Jan Mees ook nog een mooi verhaal over geschreven, zijn lastig. Die parallel kun je naar 2016 wel trekken. Ja. Toen hadden we ook een complexe boodschap. Exact. Wees voor een complex verdrag, een associatieverdrag. Het woord alleen al. Ik kreeg toen al hoofdpijn. Precies, toen ik aan dacht. Dat is altijd lastig. Wees voor een samenwerkingsverdrag met een land ver weg, want dat is goed voor de toekomst van ons enzovoort. Nou, dat begrepen mensen niet. Nou, je ziet nu dat in dat rapport wat gaat over de regeringsdeelname van de afgelopen 6 jaar, zijn we er blijkbaar ook niet in geslaagd om complexe boodschappen over te brengen. Mm. Nou, dat is een probleem waar alle politieke partijen mee te maken hebben, behalve populisten en die zeggen, we houden het simpel. Grenzen dicht, geen geld naar de Grieken enzovoort. Ja, dus wat gaat D66 dan doen? Wat zouden jullie doen? We zullen als verantwoordelijke partij die probeert zo duidelijk en zo eerlijk mogelijk politiek te voeren, zullen we op een hele eerlijke manier moeten overbrengen dat complexe problemen niet altijd direct oplosbaar zijn. Maar we zullen wel moeten laten zien dat we er zijn voor de mensen. En dat is volgens mij de uitdaging voor de komende tijd. Ja. Terug naar dat referendum. Ik zie je nog niet helemaal happy zijn. Maar, dat is een beetje mijn basisuitstraling. Zeker, nee, maar het is een uitdaging voor alle partijen en dus ook voor D66. Maar we hebben nu wel met Rob Jetten iemand, dat zag je in de vorige campagne, die wel echt heel erg liet zien dat hij veel enthousiasme kon oproepen bij veel mensen. Dus het gaat ook soms wel even over de golven. Hè. We zitten nu weer op een wat lager punt. En nu krijgen we weer de sympathie, denk ik. Ik heb bij D66 ook altijd het idee, het is een beetje de partij van de middenweg, de aanpassing. En dat bleek ook een beetje in 2016, voor mijn gevoel. Hè? Ik vind de partij van de middenweg vind ik een compliment. We zouden wat vaker de middenweg moeten zoeken. Nou, laten we kijken of dat ook zo is. Als we kijken naar wat de opkomst voor het Oekraïne-referendum was. 2006 was het 32%, net genoeg om mee te tellen. 60% stemde tegen het verdrag. Later stemde Nederland wel in met het verdrag na de volgende toezegging. Een juridisch bindend besluit. Associatieakkoord is geen opstapje naar EU-lidmaatschap, ook niet in de toekomst. Geen toegang tot onze arbeidsmarkt, geen collectieve veiligheidsgarantie, geen defensiesamenwerking, geen extra geld. Kees Boer, ik zie je lachen. Dit was schitterend. Dit was echt een heel sterk optreden van Rutte. Heel veel mensen waren woedend en ik begrijp die woede best. Maar wat gebeurde er tijdens het referendum? Mm-hmm. Het Nee-kamp, SP, Thierry Baudet, Jan Roos gingen mensen, Nederlanders, bang maken voor allerlei dingen die helemaal niet uit dat verdrag zouden voortkomen. Dus het was angst aanjagen. Uh-huh. Dus wat deed Rutte na een rondgang door Europa? Hij kwam erachter, dat is geen optie. Dus we zullen iets moeten doen. Dus wat dacht Rutte? We gaan alle bezwaren van het Nee-kamp, die dus op niets gebaseerd waren, in ieder geval niet op het verdrag, alle angstboodschap gaan we gewoon weer leggen met dat inlegvel. Dus geen EU-lidmaatschap, geen militaire samenwerking met Oekraïne, geen financiële hulp. Ja. Volgens mij waren dat alle basisdingen waar u juist voor was, toch? We waren voor wat er in dat verdrag stond. Ja. En we waren niet voor al die bangmakerij. Je hoorde het Pechtold in het introotje van het programma ook net zeggen. Er werden zoveel onterechte claims naar voren gebracht door het Nee-kamp. En die werden in dat inlegvel, de samenvatting wat van die toevoeging, werden die eigenlijk allemaal weggehaald. Zo van, dit gaat niet gebeuren, dit gaat niet gebeuren, dit gaat niet. Dus kortom, er werd dus geluisterd naar de angst van de bevolking. Dat werd allemaal weggenomen. En daardoor zei Rutte, dan kunnen we dus toch gewoon instemmen. En op welke manier deed deze aanpassing wat u betreft nog recht aan uw standpunt dan? Volledig, want het ging namelijk over de inhoud van het verdrag. Werd niets gezegd, werd niets teruggedraaid. Alleen de claims die niet uit het verdrag voortkwamen, waar het Nee-kamp over praatte, die werden eigenlijk van tevoren eigenlijk onmogelijk gemaakt door dat inlegvel. Klinkt toch als een middenweg. Wel als een middenweg. Het was ook een goede middenweg, maar dat associatieverdrag was al een middenweg. Alleen de partijen die tegen dat verdrag waren, die deden alsof uit dat associatieverdrag de meest verschrikkelijke dingen voortkwamen. Mm. En die werden door dat inlegvel eigenlijk benoemd. Mm. Ja, dat maakte natuurlijk dat het was een politieke constructie. En ik snap heel goed dat mensen zoiets hebben van dat is gekonkel. Maar je kunt dat niet loszien van het feit dat het Nee-kamp met allerlei angstaanjagende claims kwam, die uiteteinlijk helemaal niet in het verdrag stonden. Zoals het lidmaatschap van de Europese Unie. Dat was wat nu weer op tafel voor ligt, inderdaad. Er werd door Thierry Baudet en door Jan Roos werd voortdurend, en Harry van Bommel van de SP werd voortdurend beweerd in die zaaltjes, door dit verdrag gaat Oekraïne lid worden van de Europese Unie. Nee, dat was toen nog niet aan de orde, toch? Dat was totaal niet aan de orde. En maar het is nu wel weer op tafel. Ja, maar niet door het associatieverdrag. Nee, en dat is precies het hele punt. Ja. Sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022 is er wel Nederlandse financiële en militaire hulp naar Oekraïne gegaan. Is dat dan niet een schending van juist dat inlegvelletje waar u het over heeft? Ja, dat zou best wel kunnen. Maar die twee dingen moet je natuurlijk niet aan elkaar verbinden. Nee? Dat associatieverdrag had een bepaalde inhoud. Dat inlegveld nam een aantal van de angstclaims weg. Mm-hmm. En daarna heeft Rusland het land Oekraïne volledig aangevallen en is dat land vol in oorlog en heeft het Westen gewoon gezegd, wij gaan dat land helpen. Dat komt niet voort uit dat associatieverdrag en gaat dus ook niet in tegen dat inlegvel. Kees Verhoeven, we hebben inmiddels eigenlijk alle facetten wel van dat referendum destijds in 2016 besproken, inderdaad. Het ligt weer allemaal op zijn plek. Maar even over het hele fenomeen, een referenda. In 2017 kwam D66 in een nieuw kabinet. Dat referendum werd helemaal weer ingetrokken. Gelooft u nog in referenda? Het gekke is dat ik twee raadgevende referenda heb meegemaakt. Ja? De ene over het Oekraïne-verdrag, waar we het nu over hebben. En het andere over de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. Ook ongeveer ben ik ook door de mangel gehaald door alle dingen die daar gebeurden. Dus ik heb zelf veel ervaring met het instrument. Gelooft u er nog in? Niet in het raadgevende. Dan moet je een bindend referendum doen, waarvan die bevolking de duidelijkheid krijgt dat als ze die uitspraak doen, dat het dan ook echt bindend is. Daar heeft D66 nu van gezegd, daar zijn we voor. Dat is een duidelijk referendum. Maar dit onduidelijke type, het is goed dat het uiteindelijk geschrapt is. En het was niet handig om het te proberen. Maar in de politiek moet je soms ook dingen proberen. Je moet het af en toe proberen. Kees Verhoeven, die heeft dat gedaan. Voormalig Europa-woordvoerder en Tweede Kamerlid van D66. Dankjewel. Gaan we naar de buren. Daar zit Bureau Buitenland klaar met Sofie Derksen. Goedemiddag, Sofie. Waar gaan jullie heen? Natasja. Ja, wij kijken naar die zaak. Drie NGO's klagen de Nederlandse staat aan voor de deal die de EU in 2016 met Turkije sloot. Straks Dagmar Oudshoorn van Amnesty International over waarom ze die zaak aanspannen. Heel goed, vanaf 1:30 op deze zender. Wij zijn er morgen weer met een verse nieuwsbv vanaf 12:00 op Radio 1. Tot dan. Dag.